על כביש החוף, רוח בשיער שוטפת הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, יא יא יא, כל יהיה טוב. יא יא יא, על כביש החוף, רוח בשיער שוטפת הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, יא יא יא, כל יהיה טוב. יא יא יא, כל זורם טוב. רגל על הגז ואצבע על הרדיו, מכבה את הבעיות שלי כמו סיגריות. החלון שלי פתוח, אז בטוח שהרוח תספר לעולם מה שאני שר לו. או יא יא יא, כמה טוב. או יא יא יא, לא לחשוב. לתת למוזיקה לסחוף את החבר'ה ואותי עד הסוף. על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. יא יא יא, הכל יהיה טוב. הדלק יספיק לכל הדרך, ברך. המוזיקה באוטו מתחננת שתגביר, וגם אם אתה תניח, אף אחד לא יפסיק לשיר. יש דור שלם שמחכה לשמוע של הבלגן, כבר יהיה סוף. עזוב את הפקק ובוא נתחיל לנסוע, תן לה אהבה לעקוב. על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. יא יא יא, הכל יהיה טוב. יא יא יא, על כביש החוף, השמיים באדום כבר נגמרה. לא, זה עוד לא הזמן לחלום עד שהגענו עד הלום. אין מצב שנעצור, אנחנו לא נתייעל והלילה לא נגמר. הוויז יכול לחפור עד מחר. אין מצב, עולים על כביש 6 על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. יא יא יא, הכל יהיה טוב. יא יא יא, על כביש החוף, סטאט בוי, רגע, אחי, תעצור, איפה סטאט בוי?